الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا دريم زجر دي آخري سكين او داغی آیت وضاحت کی قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدد پیلیو سوک چی پکم رہے کی دی اللہ علا محلت ورکی دا عمر په لحاظ سروم او د دنیا د فراخه او وسعت په لحاظ سروم په دې آیت کې تدغه خبره زیات تحقیق کوي او تاکید کوي او د شک ازاله کوي کله چې ازل کې وا چه اللہ سنگ دیل محلت ورکڑے دنیا کی چه کم پکو مرحے کی دی او داغ پنا فرمانے کی دی اللہ والا سنگ محلت ورکڑے دی آیت کیوئی علم تر تا دا شک خبر دا یو کار پسترگو باندخ کاری او ده ایچا نپٹ نئی ناغی کسنگا شک کے دیشی نو دنیا ده کافرانو ده باطل پرستو او دنیا پرستو ده حال اللہ رب العزت منتخی چتا د دې حال وګوري نه بالکل ستابه یقین راشي چې الله رښتیا ویلي دي چې ما دې له مهلت ورکړلې زګاغي د الله رب العزت د هر حکم نقض او د هر حکم نافرمانی او بے ذبی اغا بالکل اخکارا کرده دا که اللہ من اکرده دا چه شرک مکوه ناغی خواب پاڑاولی پیمانه بانده کئی که اللہ من اکرده دا چه بی حیائی مکوه ندیر پزور و پمسته سره کئی کلا من کړی دا چې ظلم نه مکوي دنیا کې او د الله په بندیانو باندې تشدد مکوي هغه کوم شک نشته د اخکار دی ارسو او کویلی دی چې خپل نفس او خواهش تابعداري مکوي او دا اللہ نو یری گئے او دی خبری اس پروانا ساتلی دنیا کے شرکو نوم کئی ورسردغا سی ظلم نوم کئی ورسردغا سی دا دنیا بے حیائیو کے و گمراہو کے و شیطانو کے دیر مصروف تھی اوس خوزکا سوک انکار نشی کولے چر وقتی و تا گوری اوی نیئے چیغی دنیا کی زان لجنت جوڑ کڑے دیں دے بالکل دا اللہ پا دن پورے استحضا کڑی دا اور ایدلی دی چا اللہ مومنان اللہ قیامت کی جنتونت جوڑ کڑی دی پاگے کے باغو نشتا پاگے کے چمنو نشتا پاگے کے پالنگو نشتا نو دی آغا نقشنن پا دنیا کی جوڑ کڑی دا و خلق تیخی باقی دا جو گو رحور و غلمانی و زیروان دی او خوشحالی دا خیستا فرشونا او خیستا قالینونا اس غم ور سرانشتا دے اس فکر ور سرانشتا دے جی سمر پدی گمر ہے کہ او پسر کشے کی انتہا ترسی دلی دی نلا دین تعبیر کڑے پدی آیت سرا علم ترا انسانا تنگوری قتل خو تا گناہ دے خو اگورو تا خیر دی بیاو توبہ و باسے چیز قرآن پا خبر دی یقین راشی اے تنگوری انار سلن الشیاطین چمنگا ورپریخی دی شیطانان ارسال معنا تسلط لکه بغلو باندې چسپی ور پرې دی او आवाज په او کې چې اش دغه سه الله وی دا شیطانان چې دی دا ما په دې کافرانو باندې ور پرې خي دي او سچل ور سره کې تعذهم عزان گمراہ کئیے پا گمراہ سران اچتیے پا بیدینے پسی او پا شیطانے پسی پورا پوچتو لو دیو جملہ دا چا دی حق نشی ادا کی دی تعوذہم عزا ہر جاتے نخپل خپل مناسب معنی آغستی دا تزعجهم ازعاجا اکه یو بنده اونیسی دمارین او جلقی جلقی دیتهم ویلشی تزعجهم ازعاجا داسی پی مسلط شوی دی خواه داسی پی غلبه کلی دا چیغیتی نظر نشی خلاص ہولی شیطان پی رو پورا تسلط تکنا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك چستا سمر زور و طاقت تے سوارا و پیاده دی نو پا دی بانده ور اخلاص کا دی بانده غلب حاصل کا وشارکم فی الاموال والاولاد دلتے داغین تعبیر کڑے پتا عزوهم عزن سرا سوک مانا کی تا عزم عزن گڑی دی لرا پا گڑو لسرا نچاتے ان کو نچانا لکا میلو لچی پا پوزا کی رسے واچے و میدان کی پلو باکائی دغسی شیطانانو دی کافران دا دنیا سی دونا جوڑ کری دی لو بی پی کئی دا دا اللہ تسلط تے کناغی دین ازان نشی خلاص ہو لے اغی دا ځان لپاره یو فخر غنی یو عزت غنی اپوی گنا چې دا د انسانیت لپاره ډیر لوی ذلت ته او ډیر لوی رسوایی ده. تعزهم عزن اسوک معنا کی تغویهم اغوان ای پلانې اغوا کو کړه دا معنا اصل دی دی ټول اغوا شوی شیاطین اغوا کړی او قیامت کې به بیا پته لګیل ته کې با اومونته شي د دنیا کې غین نشي مونته تعزهم عزا او چتی دی لرا پپی دینے پسی پکمرائے پسی او پشرک و کفر پسی پورا پوچتولو قسما قسم وسوسی و تقی قسما قسم چلون و تقی حربی و تقی دبی دینے انن یہ دنیا کی خپت لگی چید بی دینے سمرا وسائلو سمرا ذرائعو اگر ټول موجود دي کنا در دې شیاطینو تعلیم دي خلقو ته ا مخلوق یې پکې دا سره اگر کړې نو دا مطلب چې فل یمدد له الرحمن مد دې تعالی طرف نه مهلت وای دې استدراج د پاره دې امتحان د پاره چ انسان بالکل بزان نه پوي دا سي يو خدا سي انساني چوده دي نو تي ويخ کي کنه نو د خوب نه او د غفلت نه بيدار شي ولیکن د دې غفلت او د دې خوب هغه نه دي چې په ويخولو سره به دي ويخ شي او بيدار بشي کار سمرو وای وای زغي پیس قسم لا پروا نشته پرنا سمرا سنگا چاپلا گمرئی ترقی کئی کنا ندی پلا دا اللہ دا دین دا پارم دیر وسائل او دیر اسباب پیدا کی دا سی چیز سو کو پا غفلت کے او پتیارک نپاتی کی گی خبر و ترسی باقیدہ لیکن اللہوی دا دغی خلق و ہدایت دیر مشکل لے اغی دا شیاطینو پلاس کراغلی دی اغی پی پورا غلبہ دا استحوض علیم الشیطان فانساهم ذکر اللہ شیطان پی غلبہ کری دا پورا اقتداری دی دا اغی نے دا اللہ ذکرو دا اللہ دینو او دا غصی دا آخرت فکر عرصی تیر کری فلا تعجل علیهم نتو تلوار مکو پدی باندی دا عذاب ولی چه اللہ محلت ورکنو بیا خو عذاب نہیں کنا تا ہماو لی محلت ورکڑی دی عمر بیڈیر مال بیڈیر عرص بیڈیری کنا نتو ردی پا حق کے دا عذاب تصور مکو پدی باندی عذاب را گئی راشی نخبئی تلوار مکا پدی باندی دا عذاب انما نعدت لهم عدتا اللہ ای خود شمار وزی دی کنا ردی که دا عذاب دا مطالبی سمت لب شو ردی خود لگر وزی دا شمار وزی دی پری ایدا چدا خود لگوٹی پا خوشحالی تیری کی ورمانو نوری جی نعد لهم عدا الله اذا دي غرض خماش مارلي دي دي وقتونه خماش مارلي دي زګه عام معنا دي دي کی نعد لهم ايامهم رزمهم ولش مارلي دي نعد لهم انفاسهم ابن عباس رضي الله عنهما د دې هغه ساونه چې اخلي هغه مې هم شمارلې چې دوره وروزي دي او دوره ساغستلې ارشی اللہ دشمار نیست دے پل علم کی راوست دے نو دید پارا دا عذاب مطالبہ زکا مناسب ندا چینما نعد لهم عدا یقنن منگا شمارو دا دید پارا غروزی دا دی پشمارلو قیامت حال یہ بیان ہے قول دا مومنان و شان چه غدا سندی دا غی شان مخ کے ذکر کئی چه اللہ غیلہ پا قیامت کے کم دا عزت انتظام کردے نو بس اگر دا نلی دو دلی دو دیر پا رکھ دے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا یاد کا غرزو چراجم وکم متقین خلقا رحمن ذات تامل مانا متقین یویلے خبر خوما غز تقییہ دکا نا بس چیز شرک نیزان بچکڑینو دا غز پارا دا قیامت تو نعمتون صحت نشتا او اللہ سرا دا عزت سکمی نشتا راجم وکمونگا متقیان لرا رحمان ذاتا سنگ بے راجم کو وفدا ملمان بی وفد بی وفد اغیط ہوئی چی پیادن رازی چی سوار رازی او دیر پلوی عزت سر رازی ناغیط وفد وی نو دیپا حق کی ام حدیث کی رازی چکل دی دا قبرن نپاسی اللہ بدیلا دا غفلو نیکو اعمالو باقیات و صالحاتنا دو خانو پا شکل باندی سورلے جوڑی کڑی تک سپینی کنوقن بیزن اگر سپینو خانو پا شاندی سپینو خن پیدا کی دیر کمی چا دخا اگر ٹول پا دی شکل باندی بھئی نکل دی چی دا قبر نپاسی نو دے باغی سر خبری شورو کیم چی ما انتا ما تی بری حقا تصی سمرا خوشبوئی دے نزی او سمرا حسن او زینت اللہ در کڑے دے ناغبو توئی چی تمان پی جنی اما تعریفونی دے بوئی نا اب وی زغستا غا خیستا عملیم کنا زغستا غا عملیم چتا ډیر په حضور سره او ډیر په توجه سره او ډیر په اخلاص سره کړیوم او زه په دنیا کې پتا باندې بوجم ځکه عمل چې څوک کوي نو خامخا پستړی شي کنا ګران کار دی کنا نو دنیا کې زه پتا باندې بوجم نو اوس با ته په ما باندې ناشته زرا غلیم تعالی دې لپاره نو دا غزه نبا محشر تم و دا غی سورلو باندیزی بیا دا محشر نبا دا جنت تا دروازو پوریم پا دا غی سورلو باندیزی چه حدیث کیوئی اغا دا سی سورلی دی چی لها اجنحتن و ذری دی دکتا اغی مثال پا دنیا کی نشتا او خانشتا و ذری خونشتا او خانشتا او پا غی باندی که دا پاسا سکی جاو پر اتران آغا دا لرگو دا او پا غی باندی چکم رحال دی نو آغا طول دا زہب و دا فیض دا سروز سپینو دی چی آغا زینو تاوی دا ناس تیزه کداغه نور رسی دی هغه ټول د سونی او د دې دا د مؤمنانو شان دی چې کله قبرون نپاسی زمره په عزت باندې او محشر تزي د باغی باندې خو یې رانشته خوف نشته چې د الله میلمانی او الله وتوفد وی چې زما میلمان رااله وحالت دې نور ډیر خطرناک دی ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او بشلو دا مشرکان خلق مجرمین نمراد دادی جهنم تبه او شلو نداغی دا پار سورلشتن نداغی دا پار سیزتشتن بلکه لکه دا جانور پشاندوه پا مخ آغستی او جهنم تبه شلی او حال دادی چه اغیبه تگی ناغیبه دا بو پا طلب کی گرزی ورد اغا چاہتاوئی چه پا بو پسی گرزی کنا نو بو پسی اغا سو گرزی چه اغا تگی او دا سی چه دا تندی نمری دا سی حالتی نو دا جهنمیان با دا تندی نا دی مقام ترسی دلی چه دا بو کوشش بکی او ملیک بیروان کی جهنم تا چه او بابا پلوی نیر باندس کی خانا جهنم تبع بوزینو کلا جهنم وردا تدی حالت ډیر خطرناک ده دا خلق یاد کړه چې شیطانان په مسلط شویو او بالکل فزان نه پویدو په خپل फायदा او نقصان نه پویدو د خپل ځان نه نو خبر د خابت نه نو خبر د نیکه او د گمراه په پته نه پویدو ایمان او اسلام یې نه پیژندو د دنیا عیاشی او ریانی دې پیژنده صرف دا حلق ده خام دا مجرمان دي مشرکان دي اول اخواق دې ډېر خرابې توه کلوی دې کوار دي خام اب یار پسې دا غي عمل عقیده قران خی کنه ها الله وی دا غ خلق دے چې دې دنیا کې جون ټول په دې عقیده باندې تیر کړي په دې نظریه باندې تیر کړي دې مان ننو خبر دا عمل ننو خبر د دې ننو خبر چې قیامت کې با سانتیا پس راځي قیامت کې با نجات او خلاصې پس ملاويږي په دې باندې تهولیا شته کنه لولوی خلق دې چې موږ دا غي نوم ډیر په قدر سره اخلو او ډیر په عزت سره اخلو پیر مرشد دا پیر مرشد والا خلق دې خاص اغیو پا دی تمائی چیزا مونگا قیامتم کامیاب دے ذکر چیزا مونگا خلق شتا دے پیر مرشد لرو چیغی با اللہ سر خبری کئی زمون پا حق کی او جسنگا ہم دنیا کے جون دیر دا خوشحالے تیر کو دقا سبا قیامت کیومی دیو پا تمائی ناللہ رب العزت وینا پیر مرشد بستا سو شفاعت کی لا یملکون الشفاعت ندی مالکان د شفاعت کولو حصو کو لا یملکون الشفاعت حصو کیا سر اختیار نشتا کو نیکان خلق دے او کو گمراہان خلق دے لا یملکون ذکر مطلق ذکر کرے دے دا په دې معنا سره چې مراد تنا شفاعا شيخه لم لیکونه کې مراد شفاعا چې دې چا په تمو چې زمونږه مشران شته نیک نه خلق شته او الله سره نږدې خلق شته نازولې دي خبره کته نغورځي دا یادې نو اللہ رد کی پدی باندے چنا شفعان نشت دے اختیار یا نشت دے چدا چا دے پارا شفعاتو کیم الا من اتخذ عند الرحمن عهدا هم مگر اغه سوک چې پورا کړی د رحمان ذات سره وعده د وحدانیت الله وعده وکړ او بندیانو سره کړی و چې لست بربکم قالوا بلا وعده تین آغست و آجز استاس ربیم کنیم او دیوی یه تزمونگ ربی نو جی آغا وعده چا پورا کلی دا ناغی تبا اللہ اجازت کئی من اتخذ عند الرحمن احدا فدیر احاس سر برد دا احدنا بیا د زمواره معنا شي د اجازت او د امر معنا بشي مگر هغه څوک چې هغه ستوي د رحمان ذات نه اجازت چله او ته اجازت کړی کنا هغه به شفاعت کوي نو قیامت کې به کوي د الله د اجازت نه پس به کوي اته معنا لا یملکون الشفاعت دا مجرمان لایق ندی چې دې د پاره شفاعت وکړي شي دې خو لایق ندی دې خو عقیده د شرک وا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا او هغه څوک لایق دي چې پوره کړی دا د رحمان ذات سره وعده په توحید باندې چې عقیده د توحید وا وړو ګناو ناو جرمونه تنشیو دا غی په حق کې به الله رب العزت شفاعت قبلی چې څوک ولکینو ردو معنی په یو معنا سره لا یملکون کی ضمیر شافعین تراجی چې څوک شفاعت کوي الی بقی چې الله او ته اذن او اجازه تو کی اته معنا امراتنا مشفوعین دا گناهنگار و مجرمان دا دی اختیار نشته دا شفاعت و اغا سو که چه پا توحید تیر شوه دی نو اغا با دا اغا دا پار با اجازت کی او دی خلقو چه دا بیانی شورو دی دی خواده نده پورا کرده دا اللہ سره ولی وقالو اتخذ الرحمن ولدا دا خو نازولو والدی دیسا شفاعت پتا ما دیخوا تو سورہ کہف پاول کی ویلیو وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا او سورہ مریم پاخر کی ہوئے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا بولی سورتون یو بل سر بار ایسیت باندی مربوط تھی تشابو دا اطراپو اتویلی شی نو علتا کیم ویلیو چکمو خلقو دا دعوی کری دا چی دا اللہ نازولیشتا دے نصر اکحب کیم ویلیو چکا بورت کلمتن تخرج من افواہیم دیر درن کلمہ دا دیر لوی کلمہ دا چې دا دې دې خلینه څنګه راووتہ خله واړه دا او خبر اړي راټلو یې دا کنه دا څنګه راووتہ او دلته کې وای لقد جئتم شيئا اذن يخلق تصرات لوکلو په داس یو کار باندې چې ډیر دروند دي دا کومه خبره یا دي دا قالو اتخذ الرحمن چا ویلی دی چې رحمان ذات ته پارا ناز ولشته الله رب العزت وی لقد جئتم شيئا اذن تاسو خبر او کړه خو ډیر درنا تاسو کار وکړه خو ډیر درون دا خبره خو اسمانونو نه ده کړی زمکو نه ده کړی غرونو نه ده کړی چغی د الله ډیر لوی لوی جسمونه او بدنونه ورکړي دي. او دا خبره انسان وکړه ددن خدا تقاضا نوا ددن خدا توقع نوا چې انسان به دا خبره کوي زګای چې دې د ټولو نه کمزور دی د ټولو نه عاجز دی نو دا خبره وکړه دومره ځان ته اړو نه کاته چې سن پیدا یې ما په کومه طریقه پیدا شوې ما دې ته اړو نه کاته او خبره وکړه ډیر درانا اذن څومره درانا ده تکادو السماواتو یتفطرن منه نزدی دی اسمانونا چه ٹکلی ٹکلی شی دی خبری دو جنا و تنشق الارض و اشلی گزمکا و تخر الجبال حتا اور غلی دا غرونا ٹکلی ٹکلی دنیا کی خدا کا لوی لوی عزوام سیزونه دی نو اسمان ندی زمکه دا غرو ندی چی دا پا کنین دنیا بسی این اللہ را بولی ذاتوی دا شرک دا وجه نا دنیا روانی دا خو اللہ را ٹنگا کلی دا سوره فاتور که وی کنا چی کل دا خبر اوشو دنیا کی چی اتخذ الرحمن ولدن اللہ نازولشتے نو اسمانو نرا غرزی دا زمکار وانی دا غرونم نو اللہ را ٹنکلو چی وخشتا دی تاسو تکن ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ را ٹنکلو اسمانو نوزمکی چی ون غرزیگی جلک انوی ویلین زالتا ان امسکهما من حضم بعده او که اللہ و لجلق ورکو نو بیا به ایسوک تین نکی دا خو اللہ را تین کلی ارسخا و مشرکینو ایس خبر ندا پریخنو خوا اخیر یو سره خو پاکی سپری دی کنا او خلق ویدا سی ویسو پاکی پریدا کنا دی پاکی ندی پریخی خوا زکا دی اسمانو لهم منلی دی زمکو لهم منلی دی چه دادا چه دا مخابات دی هر خبره که دا اللہ سر شرک کرده دی نخوا دا شرک دنیا کې او سور انبیاء که بیا رازی وضاحتو چه که دا مشرکانو دا خبره رشتیاوی او پا دیزمک آسمان کی بلسوکو دا اللہ سراوی لفصدت السماوات والاردو نو اسمانو نبنو دا سیزمک بنو دا سی بس گڑ وڈ شوی با طول با در هم بر هم شویو شرک تا نٹنگی گی نا دا خو اللہ واحد لا شریک دے هر یو کائنات په خپل ځای باندې برقرار دي در توحید د وجه نار څه قائم دائم دي شرک نشته الله سره او مشرکانو اس خپل ځان خراب کا او تباہ کا تکادو یولوی تکادو السماوات یتفطرن منه ینه ک اسمانونو کې الله رب العزت د انسان په شان ته عقل او فکر اچولې وې انت بیا دې لیدل وکړه چې د باغه لته والی وې توبه توبه هغه درز غوبل به جوړ کړو چې دا خوده کې عقل نشته دا خوده کې قوتونه نشته د انسان په شان ته کني دې بداسو او دغه سیسمو کوم دغه سیغرونم وزکا په خپل حال باندې برقرار دي چلا ولا د دې استعداد نه دی ورکړې د استعداد صرف انسان له ورکړې ښا چې کده ایمان حفاظت کینوم دی یې کوي چاله چې قابلیت ورکړې ده کنه دا غیر قابلیت صحت نشتنو چې غیر الله هر یو حکم داسې پځه داسې برقرار او داسې محفوظ ساتلې ده دا هیڅوک نشي کول لکه انسان لچ الله کوم بصیرت ورکړې دا هیڅوک نشي کول او چې کوم خپل ځان تباہ او برباد کو دا غی خپل عقل نه او خپل بصیرت نه کاروان غستو دا غی حال الله بیان کنو چې ټول عمر و په جهنم کې ښا نزدې دا چې اسمانونه ټوکلي ټوکلي شي لکه څنګه چې قیامت کې به ټوکلي کیږي ز سماون فتورت یا بشلیږي مې شخونه دي کنه ښا وتنشق الارض او د ازمکا زه په زه اوشلیږي لوی لوی کنده او دغه به کې پیدا شي وتخر الجبال حتا او راغورځيږي دا غرونه ټوکړي ټوکړي دا ولې سچل شوی دی چې دنیا روانيږي او ټول کائنات د خپل صحیح نظم و نسق نه بدلیږي تغییر او تبديل پکې راځي ولی اندع للرحمن ولدا صرف د دې وجه نه ښه نور هیڅ نشته دی نور هیڅ قسم لس نقصان نه دی شي خدا نقصان شوی دی چې خلقو دعوه کړی دا د رحمان ذات د پاره د نازولی ولدا مرتنا اتخاذ الولد مرتنا محبوبیت دا عقیده وا یهود و نصارا پیغمبرانو ته په کوم معنا باندې د الله اولاد او زامن ویلو د محبوبیت په معنا باندې چې دا څه وته محبوب دی لکه زیه دا څه وته محبوب دی لکه اولاد مشرکان او ملائکه ادول او يهود او نصارى او انبياء يا دول چې د الله تداس محبوب دي لکه د اولاد په شان تک اندا اول الرحمن ولدا او عقیده تر قیامت پورې وای هر زمانه کې دا خلق د دنیا کې ادمر زور دي دمر اکثریت ته چې تو پکې توحید نم نشي غسته دومره غلبه ده خواه چه اگه کم اصل دین ده او ده اللہ رب العزت اصل صفت ده او ده اگه عظمت ده تب اگه نشوه لی داس مخ که رستو با گوره سوچ فکر با که چهره سنا سوکی چه تا بدو گرنی دومره زور ده ده خبری خواه او ده علا چه تا چرتا ده خبری ذکر رو کیسه تجربه ده پارا نبه وتا ته خلق نه بز معلوم شي کنه خیر یو بستر کې راستلی ته موي په غنورو کې غنورو کې اځي کا یادی په نسبه د مسلمانانو نه دي کنه غنور چې وته وي او دا وخت دی چې نبی له اسلام ویلو چې دا سو خبره شي چ سنت او بدعت ویل شي پیغمبر ویلو او بدعت او سنت ویل شي حق او باطل ویل شي او باطل ته حق ویل شي نن چې څوک د توحید او سنت نوم اخلي کنا دا وی ډیر لوی شر او فساد کوي خلکو کوي ګمړی خورین ایته ګمړی ویل شي اجه څوک د نازولو خبره کوي د اولیاء او خبره کوي او د بزرګانو او دا غید شفاعت او وصف دنیا کې یا په آخرت کې ویدا موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده ښا دا وی ډیر نیکان خلق دي دا وی زموږ مشران غیم ارسمنل او دیم ارسمنی دا ډیر نیک خلق دي خو قرآن خو یې چې دینه دنیا روانيږي اته وی دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده که مشر دے که کشر دے خواه خوچی قرآن ندے ہو رہی دلے نو بس داغ داغ عقیدہ دا داغ ایمان دے داغ اسلام دے او پا داغی باندے اللہ رضا کئی چی اللہ نازولی دی دی خبر اخکتا نغر دے دا دی پا برکت باین زمان دا کارو کے دی عقیدی تحق وئی دی خلق تحق پرس وئی او دی تا دین وئی چی دا اصل دین دے گوارے پا دی باندی کامیابی دے گوارے یو وڑو وریات ساتے جسو کم گمراہ نکی گوارے داوی زمونگا فرض دی چی تاسو خبر کو زکا چی دنیا دا فتنو نڈکا دا نوی نوی فتنے پیدا کی اوی یو بلا نوی فتنہ پاکی پیدا شوی دا بس دغه دغه نه ښه لا نور خو تاسو وی او مطلب دی نوم دا دی ښه چې توحید او سنت ته فتنه وی نو بس پوښه کنه چې دا اخره زمانہ دی چې پیغمبر ویلو ان دعو للرحمن ولدا سورہ کهف او سورہ مریم خاص په دې دعوه باندې چلیږي چې چا په دنیا کې دا خبره کړې ده الله رب العزت وی که دنیا رواني کې د دیو جن رواني ښه ځکه حدیث کې راځي چې له قیامت راځي چې په دنیا کې دا سه یو سړی پاتې نشي چې هغه وی چې الله سوکیا رسول الله سوکیا علی سوکیا غوث اوس خو به لا ویل شي کنه نوزکا کار سم دے او جکل دغا پاکی ختم شی کنا او ټول غیر اللہ تا آوازو نشی نو بس بیا با قیامت قائمی گی او قیامت بزکا قائمی چې دا اللہ قہر او غضب برا اولار شی او دا اللہ قہر او غضب خپدی بانی کبورا مقتنا انداللہ و انداللزین آمنو چی سوک اللہ غسکی کنا نو دغه دی وی چې نازول یشته دا الله د غصې خبره ده واخر دعوانا.